Była może lekka przerwa, ale znowu nas dwóch. Posłuchaj, to chyba całkiem dobrze. Widzieć więcej. To nie dla wszystkich, bo nie każdy rozumie. Wielu hipkoglarzy ze złotymi łańcuchami. Posłuchaj, to chyba całkiem dobrze. Widzieć więcej. To nie dla wszystkich, bo nie każdy rozumie. Nie rozumiesz hipkopowej kultury. Pewnie słyszałeś na płycie albo czytałeś w Source o tym, czym żyły parki i ulice na Bronxie, gdy DJ z Jamajki na gramofonach zgrał breaki. Style z kartki rozsiano po wagonach kolejki. Krążyły bajki o tamtych chłopakach, którzy chwytali majki i tłum zaczynał skakać. W klubach robiło się coraz tłoczniej bambata, namawiał ich, by ścierali łokcie na matach. Ja wracam tam, choć często się wkurwiam przez to, że dzieciaki dziś nie czerpią ze źródła. To kiepski układ, bo znaczą niewiele, gdy są osobno, więc piąty dołączam do czterech. Ten, który pozostałe spaja jak cement, rozwijaj go, bo to właśnie jest twój element. Jeśli nie jesteś raperem, nie brudzisz rąk sprayem, kiepsko tańczysz i nigdy nie byłeś DJ-em. Posłuchaj, to chyba całkiem dobrze. Widzieć więcej. To nie dla wszystkich, bo nie każdy rozumie. Wielu hipkoglarzy ze złotymi łańcuchami. Posłuchaj, to chyba całkiem dobrze. Widzieć więcej. To nie dla wszystkich, bo nie każdy rozumie. Nie rozumiesz hipkopowej kultury. Żyły cztery samotnie, dość głośno, bez planu, z ambicją, by serce miasta wynieść z Manhattanu. Kiedyś miłością dla paru, dziś sloganem dla tłumów. Bywały niezgody kościół, nieprzywykłe do bólu. Ulicami niosły tłumu, sztandarami czarnych panter, bez żelaznych MF dumów, po szybach ciągnąc marker. Małe kluby, gardła zdarte, bez szczególnych teorii. Pożółkłe podeszwy trampek, ofiar nowego hobby. Nie znały ekonomii, technik PR-u i mediów. Za to w kwestii fonii i układ akcentów na werblu trwały poczuciem sensu i paletami Montan. Siłą tysięcy wersów i felietonami Sorsa szanowała je forma, treść bujała się z nimi. Dreszcz od stóp do szyi, kiedy razem tańczyły. Tak by żyły zapewne, gdyby nie brak rozwagi. Lecz bez piątego wszystkie cztery uczą się ranić. Posłuchaj, to chyba całkiem dobrze. Widzieć więcej. To nie dla wszystkich, bo nie każdy rozumie. Wielu hipkoglarzy ze złotymi łańcuchami. Posłuchaj, to chyba całkiem dobrze. Widzieć więcej. To nie dla wszystkich, bo nie każdy rozumie. Nie rozumiesz hipkopowej kultury. Ruszaj głową, słuchając tego, na czym ja łamałem grafit, aby zrozumieć każdy spisany akapit, zanim zmarnujesz czas, za który mi płacisz, i muzykę, którą do niego dodaję gratis. Podobno mam mniej słuchaczy niż inni. Trudno, piszę dla tych, którzy więcej myślą niż mówią, i wiem, że nie siedzę nad tym na próżno. Dla nich piąty element to coś więcej niż studio. Choć nie znam obcych języków i zapachu morskich fal, wyłapuję serce bitu, niezależnie niosąc hype pod podłogi aż po dach. Krwią wyryte święte teksty przez prawdziwy ich sens, potencjałem herezji, bez względu czy to miejski styl. Otworzył umysł, chcę złapać sens i poczuć powód do dumy, by tego, czego częścią jestem, nie można stłumić, żeby jarała mnie bardziej brawo niż Karla Bruni.